خایست افکاری گی پو نخترو چنارو وطن دا دا ملالو خفیرو وطن دکل رنگینو او حسینو نزارو وطن دا دا ملالو خفیرو وطن دا دا ملالو خفیرو وطن دخمنی هر وقت بدنام دای اطلا لینا کام دای دخمنی هر وقت بدنام دای اطلا لینا کام دای ظلم و جغور لی دای پخ پلوی نسرو وطن دادا ملال خفیرو وطن ظلم وشغور اللي دي پخبل ونسر وطن دادا ملال خفير وطن خيست افكاري جيب ونختار وچنار وطن دادا ملال خفير وطن دكل رنگينو او حسينو نزار وطن دادا ملال خفير وطن دادا ملال خفير وطن دنڑي بام پميري دن دانا خي دن دن اسیا زړه د زرد دنګو دنګو غرو وطن دادا ملال خفیر وطن د اسیا زړه د زرد دنګو دنګو غرو وطن دادا ملال خفیر وطن خایست افکاری گی پو نخترو چنارو وطن دادا ملال خفیر وطن دکل رنگینو او حسینو نزارو وطن دادا ملال خفیر وطن دادا ملال خفیر وطن دیر کی بر جن پکی نسکور شون لانر مخبور شون دیر کی بر جن پکی نسکور شون لانر مخبور شون پٹول جہان بندخ کارا دی دزمرو وطن دادا ملال خفیر وطن پٹول جہان بندخ کارا دی دزمرو وطن دادا ملال خفیر وطن خایست افکاری گی پو نخترو چنارو وطن دادا ملال خفیر وطن دکل رنگینو او حسینو نزارو وطن دادا ملال خفیر وطن دادا ملال خفیر وطن دپو ننگونو چی آباد دی گول گول ہیواد دی دپو ننگونو چی آباد دی گول گول ہیواد دی د جہادونو مر چلونو سنگرو وطن دادا ملال خفیر وطن د جہادونو مر چلونو سنگرو وطن دادا ملال خفیر وطن خایست افکاری گی پو نخترو چنارو وطن دادا ملال خفیر وطن دکل رنگینو او حسینو نزارو وطن دادا ملال خفیر وطن دخمنی کل برای نومی تور مخباد رومی دخمنی کل برای نومی تور مخباد رومی بچو ساتا لی دی حمیدا پو سرو وطن دادا ملال خفیر وطن بچو ساتلای دای حمیدا کو سر وطن دا دملال خفیر وطن خیست کاری گی پنختر و چنار وطن دا دملال خفیر وطن دکل رنگینو او حسینو نزار وطن دا دملال